تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا پر سر د هند ځلان شو او روشان شو کلمر پټول عیشیا بیا په دنیا په بحر بر پر سر د هند ځلان شو او روشان شو کلمر پټول عیشیا بیا په دنیا په بحر بر پیغام یکړلو عام د لا اله الا الله پیغام یکړلو عام د لا اله الا الله دی وید علوم بلکانی حرفا تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا بانی د دیو بند ول قاسم نانو توی او بل علم سراج رشید احمد گنگوہی بانی د دیو بند ول قاسم نانو توی او بل علم سراج رشید احمد گنگوہی پڑے سخت حالاتو کی بیا ہم نتلو پرشا پڑے سخت حالاتو کی بیا ہم نتلو پرشا دی وید علوم بلکانی حرفا تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا یو تند مسلمان شو یو وجود د انسانیت سنگر شو مدرسه شو سیاست او هم دعوت یو تند مسلمان شو یو وجود د انسانیت سنگر شو مدرسه شو سیاست او هم دعوت نشتر شولو پزڑونو کی د کوپر گور بیا نشتر شولو پزڑونو کی د کوپر گور بیا دی وید علوم بلکانی حرفا تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا دا علم شن اسمان علماء ستاره دیو بند حق آواز دی او دا حق یه پلسفه دا علم شن اسمان علماء ستاره دیو بند حق آواز دی او دا حق یه پلسفه همیش تری پورت شاید د حق سپین وینا همیش تری پورت شاید د حق سپین وینا دی وید علوم بلکانی حرفا تاجدار دی یو بند یو ګلون علما تاجدار دی یو بند یو ګلون علما دی وید علوم بلکانی حرفا دی وید علوم بلکانی حرفا د وخت ولی الله اکبر اند دیو بند مثال او ثانی نشته په زمین د دیو بند د وخت ولی الله اکبر د دی او بندا مثال اوسانی نشته په زمین د دی او بندا قربانی شمل نوم نه په هر وخت مالک وفا قربانی شمل نوم نه په هر وخت مالک وفا دی ویل د علوم بل کړي هر خوا تاجدار دیو بند یو گلون علما تاجدار دیو بند یو گلون علما دی ویل د علوم بل کړي هر خوا دی ویل